اس سورت کی آیت نمبر 46 اور 48 میں قیامت کے دن مقام اعراف اور اہل اعراف کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس کا زمان نزول کیا ہے؟ 8 آیتوں کے علاوہ پوری سورت یہ مکی ہے۔ وہ 8 آیتیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ تک ہے۔ ان آیت آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو لیجیے سورۃ الاعراف سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ مومنین کے لیے ذکر ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو، تھوڑی سی تم نصیحت مانتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم غائب تو نہیں تھے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے اس میں متاع حیات بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے پوچھا میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم یا پھر کس نے تمہیں روکا؟ شیطان کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اللہ تعالی نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہذا نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. قال انظرني الى يوم يبعثون. ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے یوم حشر تک مہلت دے. قال انك من المنظرين. فرمایا تمہیں یہ مہلت دی جاتی ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لہذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. اللہ عز و جل نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ ہے انسانوں سے، جو بھی تیری اتباع کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. پھر شیطان ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو. چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا، پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے ان پر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اللہ نے فرمایا تم سب نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک متاع حیات ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نیز اللہ عز و جل نے فرمایا اسی میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے اور زینت بھی ہے، لباس تو تقویٰ ہی کا بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ سبق حاصل کریں. یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلائے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو ان کا والی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجیے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کہ تم اللہ کے دن میں ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. آپ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ اس کی طرف رکھو اور اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اس طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک فریق کو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد کو جاؤ تو آراستہ ہو کر جایا کرو اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. میرے نبی ان سے پوچھئے کہ اللہ نے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح اپنی آیات کو اہل علم کے لیے صاف بیان کرتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی حرام کردہ چیزیں یہ ہیں، بے حیائی ظاہر ہو یا خفیہ، اور گناہ کے کام، اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي بني آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو نافرمانی سے بچا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے، حتیٰ کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا. اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ فرمائے گا تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں داخل جہنم ہو چکی ہیں، جب جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی، حتیٰ کہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے، تو پچھلی جماعت پہلی کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا، تم سب کے لیے ہی دگنا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی، آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے، لہذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم ایسے ہی مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بما كنتم تعملون۔ اور ان اہل جنت کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھلائی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اہل جنت اہل جہنم کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پایا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے، اے جہنمیوں، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ پھر جہنمی کہیں گے ہاں، پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم

ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لوگو یقینا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے دن رات کے پیچھے دوڑا آتا ہے اور سورج چاند اور ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اسی نے تخلیق کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہے رب العالمین بڑی برکت والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. لوگوں اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں ثقیل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے شاید تم کچھ غور کرو. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون. اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزے اگاتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو بھی نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے شکر گزاروں کے لیے بیان کرتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں. قال الملأ من قومه انا لنراك فی ضلال مبین. اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. نوح نے کہا اے میری قوم میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں جو مجھے اللہ سے معلوم ہے تم نہیں جانتے. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا ان کو یہ ہدایت نہیں ملی جو ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ہم ان پر مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر کر سکتے ہیں کہ وہ سن بھی نہ سکیں. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ بستیاں جن کے احوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے اور جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا پاس نہ پایا اور ان میں سے بہت کو فاسق ہی پایا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی. پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اور موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقینا رب العالمین کا رسول ہوں. حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ تعالی کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لایا ہوں لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرو. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے اور کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ایک اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے کو چمکدار دکھائی دینے لگا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر ساحر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو التوا میں رکھو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو. يأتوك بكل ساحر عليم. جو ہر ماہر ساحر کو تیرے پاس لے آئے. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. چنانچہ ساحر یعنی جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون نے کہا ہاں اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی اور حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح سے عمل کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا اور وہ تھے ہی بے انصاف لوگ۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين اور جب موسیٰ غصہ اور رنج سے بھرے اپنے قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے بولے تم لوگوں نے میرے بعد بری جانشینی کی، تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا، پھر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری اما کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، لہذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وہ اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو الہ بنایا ان پر ضرور ان کے رب کا غضب ہوگا اور وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر افترا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان

اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور اسی کی اتباع کرو، امید ہے کہ تم ہدایت پالو گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا تھا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 قسم پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ اسی طرح ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا نازل کیا، اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں نے تو ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں معاف کر دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، وہ لوگ سبت یعنی سنیچر کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سبت کے دن تو مچھلیاں سینہ تان کر پانی پر ظاہر ہوتی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی، اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے کچھ نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا شدید عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید وہ تقویٰ اختیار کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. مگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری اتباع نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اے لوگو، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ میرے حبیب، آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو جو کچھ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بے شک میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتابیں نازل کی اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اور اے لوگوں، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے، تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے نبی، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے، معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کرارہ کشی اختیار کیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کیوں نہ انتخاب کر لیا. میرے حبیب، آپ کہیے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے.